2. อภิธรรมภาชณี 1. รูปาวจรกุศลฌานจตุกนัย 623. ฌาน4คือ 1. ปฐมฌานฌานที่1 2. ทุติยฌานฌานที่2 3. ตติยฌานฌานที่3 4. จตุตถฌานฌานที่4624บรรดาฌาน4นั้นปฐมฌานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานทุติยฌานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์3คือปีติสุขและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานตติยฌานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปีติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์2คือสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานจตุตถฌานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์2คืออุเบกขาและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุตถฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานฌานจตุกนัยจบฌานปัญจกนัย625ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์4คือวิจารปีติสุขและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์3คือปีติสุขและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปีติจางคลายไปบรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์2คือสุขและเอกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุตถฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขละทุกข์ได้บรรลุปัญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น

5. อรูปาวจรวิบาก632ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุตถฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 6. โลกุตระวิบาก633ฌาน4คือ 1. ปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาน 634บรรดาฌาน4นั้นปฐมฌานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานทุติยฌานเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌาน 7. รูปารูปาวจรกิริยา635ฌาน4คือ 1. ปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาน636บรรดาฌาน4นั้นปฐมฌานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌาน

เว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสองสหรคตด้วยปีติเว้นสุขที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสามสหรคตด้วยสุขเว้นอุเบกขาที่เกิดในฌานนี้แล้วจตุตถฌานสหรคตด้วยอุเบกขาฌานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามฌานสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามฌานสี่ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีฌานสี่ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีฌานสี่ที่เป็นมหคัตตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีฌานสามกล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคัตตะเป็นอารมณ์ฌานสี่ที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีจตุตถฌานที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคัตตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีฌานสี่ที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีฌานสี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีฌานสามไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีจตุตถฌานที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีฌานสี่ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีฌานสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีฌานสามกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์จตุตถฌานที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีฌานสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีฌานสามมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์จตุตถฌานที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีฌานสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกขมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัจกะวิสัชนา 641 ฌาน4ไม่เป็นเหตุฌาน4มีเหตุฌาน4สัมปยุตด้วยเหตุฌาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุฌาน4มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุฌาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุฌานสี่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุฌานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จุลันตรทุกขวิสัชนาฌานสี่มีปัจจัยปรุงแต่งฌานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งฌานสี่เห็นไม่ได้ฌานสี่กระทบไม่ได้ฌานสี่ไม่เป็นรูป ฌานสี่ที่เป็นโลกียะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีฌานสี่จิตบางดวงรู้ได้ฌานสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัจฉกวิสัชนาฌานสี่ไม่เป็นอาสวะฌานสี่ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีฌานสี่วิปยุตจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะฌานสี่ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีฌานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะฌานสี่ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4-9 สัญโยชนะโคจัจฉกาที่วิสัชนาฌานสี่ไม่เป็นสัญโยไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาส 10. มหันตระทุกขวิสัชนาฌานสี่รับรู้อารมณ์ได้ฌานสี่ไม่เป็นจิตฌานสี่เป็นเจตสิกฌานสี่สัมปยุตด้วยจิตฌานสี่ประคนกับจิตฌานสี่มีจิตเป็นสมุฏฐานฌานสี่เกิดพร้อมกับจิตฌานสี่เป็นไปตามจิตฌานสี่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานฌานสี่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตฌานสี่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตฌานสี่เป็นภายนอกฌานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปฌานสี่ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 11-12 อุปาทานโคจัจฉกาที่วิสัชนาฌานสี่ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิติทุกขวิสัชนาฌานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ฌาน4ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เว้นวิตกที่เกิดในฌานนี้แล้วปัทมฌานมีวิตกฌาน3ไม่มีวิตกเว้นวิจารที่เกิดในฌานนี้แล้วปัทมฌานมีวิจารฌาน3ไม่มีวิจารเว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้วฌาน2ที่มีปีติฌาน2ไม่มีปีติเว้นปีติที่เกิดในฌานนี้แล้วฌาน2สหรคตด้วยปีติฌาน2ไม่สหรคตด้วยปีติเว้นสุขที่เกิดในฌานนี้แล้วฌาน3สหรคตด้วยสุขจตุตฌานไม่สหรคตด้วยสุขเว้นอุเบกขาที่เกิดในฌานนี้แล้วจตุตฌานสหรคตด้วยอุเบกขาฌาน3ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาฌาน4ไม่เป็นกามาวจรฌาน4ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีฌาน3ไม่เป็นอรูปาวจรจตุตฌานที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีฌาน4ที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีฌาน4ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีฌาน4ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีฌาน4ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีฌาน4ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบฌานวิภังจบบริบูรณ์